gittim bir geyiğin avına, aman aman. Ben de gittim bir geyiğin avına, aman aman. Geyik çekti beni kendi dağına, aman aman dağına. Geyik çekti beni kendi dağına, aman aman dağına. Tövbeler tövbesi geyik tövbeler tövbesi geyik avına, aman aman. Siz gidin kardeşler, kaldım burada, aman aman burada. Siz gidin kardeşler, kaldım ben giderken kaya başı karidi, aman aman. Ben giderken kaya başı karidi, aman aman. Yel vurdu da erim erim eridi, aman aman eridi. Yel vurdu da erim erim eridi, aman aman eridi. Ak bilekler taş üstünde çürüdü, aman aman. Ak bilekler taş üstünde çürüdü, aman aman. Siz gidin kardeşler, kaldım burada, aman aman burada. Siz gidin kardeşler, kaldım burada, aman aman kayada. Urganım kayada asılı kaldı, aman aman. Urganım kayada asılı kaldı, aman aman. Esbabım sandıkta basılı kaldı, aman aman vay kaldı. Esbabım sandıkta basılı kaldı, aman aman vay kaldı. Nişanlım sınırda küsülü kaldı, aman aman. Nişanlım sınırda küsülü kaldı, aman aman. Siz gidin kardeşler, kaldım burada.